ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่ทำให้เกิดความมงคลทำให้เกิดความโชคดีทำให้เกิดปัญญาเวลาที่เราฟังธรรมตามฟังมันจะค่อยซึมซาบเข้าไปมันจะค่อยมีความดื่มดำเข้าไปจะค่อยมีความลึกซึ้งละเอียดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละท่านผู้ฟังมันก็จะสับจะตัดอะไรเนี่ยจะขูดอะไรนี่จะลอกอะไรนี่ทำซ้ำทำย้ำลงไปนี่มันจะมีความชำนาญเรื่องราวพระสูตรนั้นนี้โน้นนี่ยิ่งฟังยิ่งจำได้ยิ่งใกล้ครวนกิเลสมันยิ่งหลอกปัญญามันยิ่งจำใสถ้าฟังแล้วกิเลสพอกปูนเบื่อหน่ายเซ็งแล้วก็ไปลงที่เป็ดนี่อันนี้ไม่ได้เรื่องต้องมาฟังเราต้องฝึกใหม่ต้องกระทำใหม่ซึ่งในช่วงของทุกวันพฤหัสที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรข้าพเจ้าก็จึงจะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ใช้เวลานะมาลองฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์กันดูเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้หลักฐานรวบรวมมาก็เท่าที่มีมาในพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลมือหนึ่งนะเอาเท่าที่มันมีเนี่ยแหละนะเป็นข้อมูลที่ว่าไม่ต้องฟังคำเรียบเรียงจากใครเอาฟังตรงๆเลยจากในพระสูตรว่าไว้ยังไงยังไงเนี่ยเราฟังใคร่ครวญดูเพื่อให้เกิดความซึมซาบดื่มดำไปในเรื่องราวช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของเดือนอาสาฬหะที่ว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญในการที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครจะต้านทานหมุนทวนกลับได้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นท่านผู้ฟังยังมีการติดตามต่อเนื่องบอกสอนเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ในเรื่องของขันธ์ 5นี่แหละว่าที่อยู่ในอริยสัจ 4หมวดของทุกข์เนี่ยเจาะลึกลงไปในรายละเอียดดูซิว่าที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์ยังไงทุกข์เนี่ยมันก็จึงมีอนัตตาด้วยไงอนัตตายังไงเดี๋ยวติดตามฟังกันหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้ง5รูปเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์บังเอิญในวันนั้นดุหวังก็มีชายหนุ่มลูกเศรษฐีเห็นเรื่องราวในครัวเรือนโอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันอุ้ยน่าอึดอัดระอารังเกียจจริงๆเห็นความวุ่นวายเห็นความขัดข้องในเรือนก็จึงหลีกหนีออกมาในยามสุดท้ายราตรีหนุ่มผู้นั้นคือยศกุลบุตรมาเจอถึงความไม่วุ่นวายมาเจอถึงความไม่ขัดข้องจึงได้ฟังธรรมเหล่าบริวารของท่านพระยศก็ได้ฟังธรรมด้วยหลังจากในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจุดนั้นก็ได้ไปเทศให้เหล่าชลินสามพี่น้องที่มีบริวาร 1,000 เนี่ยได้ฟังในหัวข้อที่เรารู้กันเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรซึ่งมีอยู่2นัยยะจะใช้ท่านผู้ฟังฟังเนื้อหาในจุดนี้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายรายการในช่วงของกลางพระสูตรนี้ข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ฟังก็เราสามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเชื่อแล้วแหละเรากล่าวสอนภิกษุ2รูปอยู่ภิกษุ3รูปเที่ยวบิณฑบาตเรา6คนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุ3รูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุ3รูปอยู่ภิกษุ2รูปเที่ยวบิณฑบาตเรา6คนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุ2รูปนำมาก็เมื่อเรากล่าวสอนบอกสอนอยู่เช่นนั้นธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกเทวดาทั้งหลายที่นับเนื่องไปจนถึงในหมู่พรหมต่างก็ได้ประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันใกล้นครพาราณสีอันเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก็โดยครูนั้นในขณะนั้นเสียงได้ระเบิดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนีและหมื่นโลกธาตุก็วันไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจนบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกถึงแม้ในโลกันตาริกานรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนตะการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนราณจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่ละหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอนุรานเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้เปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอประเหตุนั่นเองคำว่าอัญญาโกณฑัญญะหรือโกณฑัญญะผู้รู้จึงได้เป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะด้วยประการชนีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งห้าอีกต่อไปดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนก็ถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้จะเป็นตัวตนคือเป็นอัตตาแล้วไซรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูปยังจะได้ตามปรารถนาในเวทนาจะได้ตามปรารถนาในสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนัตตาดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด

เวทนานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสัญญาคือความหมายรู้ยังได้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งที่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันสัญญาที่เป็นภายในหรือภายนอกสัญญาที่หยาบหรือละเอียดสัญญาที่เลวหรือประณีตสัญญาทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสัญญานั้นไม่ใช่ของเราสัญญานั้นไม่เป็นเราสัญญานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายประเห็นนั้นแหละสังขารคือการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันสังขารทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกสังขารทั้งที่หยาบหรือละเอียดสังขารทั้งที่เลวหรือประณีตสังขารทั้งที่มีในที่ไกลหรือที่ใกล้สังขารทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสังขารนั้นไม่ใช่ของเราสังขารนั้นไม่เป็นเราสังขารนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละวิญญาณคือการรู้แจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันวิญญาณทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตวิญญาณทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราวิญญาณนั้นไม่เป็นเราวิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเมื่อได้แม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารและเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่ออาการอย่างนี้มิได้มีอีกก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้กล่าวสอนพร่ำสอนภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้พวกเธอก็ได้กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบคือต่างก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นอยู่ในพระนครพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยัสสะเป็นบุตรเศรษฐีสุคุมารชาติยาสากุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยาสากุลบุตรนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาทก็ค่ำวันหนึ่งเมื่อยาสากุลบุตรอิ่มเอิบเพียบพร้อมให้เขาบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าได้นอนหลับไปก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังได้ตั้งประทีปโคมไฟน้ำมันให้สว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้น ยาสักกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางนอนบนเพ้อละเมอต่างๆกัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏแก่ยสักกุลบุตรดุจปาช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยสักกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยสักกุลบุตรจึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแล้วได้สวมรองเท้าทองคำเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอะมนุษย์คือเทวดาเปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสักกุลบุตรเลยที่นั้นยสักกุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันครั้นนั้นเป็นเวลายามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยสักกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากทางจงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วขณะนั้นยสักกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะบาลีว่าอุปัตถุตังวัตโพอุปัสสัทถังวัตโพติ Alas what distress what the danger ทันทีทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคก็จึงได้เปล่งอุทานขึ้นกับยสักกุลบุตรว่าดูก่อนยสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอบาลีว่าอิตังโคยสะอนุปัตถูตังอิดังอนุปัสสถังเอหิยสะนิสีทะธรรมังเตเทเสสามีติ Here is no distress ยสะHere is no danger. Come here. Sit down. I will teach you the truth. ที่นั้นยสักุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วจึงถอดรองเท้าทองคำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถากล่าวคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษความต่ำทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามครั้นทรงทราบว่ายสักกุลบุตรนั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วจึงได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ยสักกุลบุตรนั้นณที่นั่งนั่นเองบ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ Whatever is subject to origination is all subject to cessation. ก็ครั้นในเวลารุ่งเช้ามารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทไม่เห็นบุตรของตนจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้คฤหบดีที่เป็นสามีแล้วได้ถามว่าท่านคฤหบดีพ่อยสกุลบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นบิดาจึงส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวเองก็ไปตามหาทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองวางอยู่จึงตามไปสู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีบิดาของยสกุลบุตรมาแต่ไกลจึงมีความดำริขึ้นมาถ้าใครเราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้ก็มองไม่เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้เหมือนกันจึงได้ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารตามนั้นแล้วเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสกุลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทรงเห็นยสกุลบุตรบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านคฤหบดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งก่อนเถิดบางทีท่านนั่งอยู่ณที่นี้อาจจะพึงได้เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้บ้างเศรษฐีบิดาของยสกุลบุตรนั้นก็มีความร่าเริงบันเทิงใจขึ้นว่าก็ถ้าเรานั่งอยู่ณที่นี้บางทีอาจจะได้เห็นยสกุลบุตรของเราจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงตรัสอนุบุพพิกถาก็คือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษความต่ำทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าคฤหบดีนั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงเองคือเรื่องอริยสัจทั้งสี่คือเทศนาสั่งสอนเหมือนกับที่สอนยสกุลบุตรนั้นซ้ำอีกเปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดในที่นั้นธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่คฤหบดีนั้นนะที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเหมือนกันครั้นเศรษฐีคฤหบดีบิดาของยสกุลบุตรได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมมาแล้วได้รู้แจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนจึงได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืด เผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจำเดิมตั้งแต่วันนี้ก็เศรษฐีผู้กระบดีนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยสะกุลบุตรจิตของยสะผู้ได้ฟังธรรมเรื่องอนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่ถึงสองครั้งพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นพระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระดำริว่าก็จิตของยสะกุลบุตรได้รู้แจ้งแล้วยสะกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นเครื่องหัดบริโภคกามเหมือนเครื่องหัดในครั้งก่อนถ้าใครระพึงคลายอิทธาพิสังขารนั้นได้แล้วจึงได้ทรงคลายอิทธาพิสังขารนั้นเศรษฐีผู้กระบดีจึงได้เห็นยสะกุลบุตรนั่งอยู่แล้วจึงได้พูดกับบุตรของตนว่าพ่อยสะมารดาของเจ้าเศร้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดยสะกุลบุตรจึงได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับเศรษฐีผู้บิดาว่าข้าพเจ้าในการฟังธรรมครั้งแรกยสะกุลบุตรได้เห็นธรรมะด้วยญาณทัศนะได้บรรลุเสขภูมิคือเป็นโสดาบันเหมือนท่านและเมื่อฟังธรรมครั้งที่สองเธอได้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเราไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านข้าพเจ้ายะสากุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นเครือขัดบริโภคกามเหมือนในครั้งก่อนหรอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าการที่จิตของยะสากุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแล้วก็เป็นลาภของยะสากุลบุตรยะสะได้ดีแล้วดังนั้นขอพระผู้มีพระภาคมียะสะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะจงทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับแล้วโดยดุษฎีภาพก็ขรบดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมแล้วกระทำประทักษิณหลีกไปก็เมื่อเศรษฐีหลีกออกไปแล้วยสะกุลบุตรจึงได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดนี่แหละเป็นวาจาในการอุปสมบทของยสะนั้นก็สมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลก7องค์จากนั้นมารดาและภริยาเก่าของพระยสะได้เดินทางไปยังป่าอิสิปตนะมฤคตัยวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมแก่มารดาและภริยาเก่าของพระยสะครั้นเมื่อมารดาและภริยาเก่าได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมกลายเป็นอุบาสิกาสาวกสองคนแรกในโลกครั้นนั้น สหายของพระยะสะ54คนผู้อยู่ในตระกูลเศรษฐีเป็นสุคุมารชาติเช่นเดียวกันกับพระยะสะได้ทราบข่าวความที่พระยะสะได้ออกบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วจึงเดินทางไปพบท่านพระยะสะท่านพระยะสะพร้อมด้วยสหาย54คนจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่สหายทั้ง54คนเขาเหล่านั้นพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจึงได้บรรพชาอุปสมบทและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้ว61รูปในโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอรหันต์60รูปแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความเป็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นให้งดงามในท่ามกลางให้งดงามในที่สุดลงรอบจงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมดังนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลอุรุเวลาตามความพอใจแล้วเสด็จไปสู่ทางแห่งตำบลขยาศีสะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปล้วนเป็นปุรณชรินได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยาพร้อมด้วยภิกษุ 1,000 รูปที่นั้นได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าอาทิตตปริยายสูตรนัยยะที่1ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคือตาเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณคือการรู้แจ้งที่อาศัยตาเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนสัมผัสคือผัสสะที่อาศัยตาเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาเป็นเหตุแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายภิกษุทั้งหลายหูคือโสตะเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายก็เป็นของร้อนการรู้แจ้งที่เกิดทางหูก็เป็นของร้อน สัมผัสที่อาศัยหูเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางหูแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายร้อนเพราะความโศกร้อนเพราะความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจมูกเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณที่อาศัยใจเกิดขึ้นเป็นของร้อนสัมผัสที่อาศัยใจเกิดขึ้นก็เป็นของร้อนความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการรู้แจ้งที่อาศัยตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสที่อาศัยตาเกิดขึ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสต่างๆเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการรู้แจ้งทางหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสที่อาศัยหูเกิดขึ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทางใจย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสที่อาศัยใจเกิดขึ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสบายอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่อาศัยสัมผัสทางใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุ 1,000 รูปนั้นพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอาทิตตปริยายสูตรนัยยะที่2ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตตปริยายะและธรรมปริยายแก่พวกเธอทั้งหลายก็อาทิตตปริยายะ และธรรมปริยายนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลแทงอินทรีย์คือตาด้วยลาวเหล็กที่ร้อนแดงติดไฟลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่พึงรู้แจ้งต่างๆนั้นไม่ประเสริฐเลยเพราะวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ก็ถ้าบุคคลทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลทะลวงอินทรีย์คือหูด้วยขอเหล็กที่คมร้อนแดงมีไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะในเสียงที่พึงรู้แจ้งต่างหูนั้นไม่ประเสริฐเลยพระวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ก็ถ้าบุคคลทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงคว้านอินทรีย์คือจมูกด้วยมีดตัดเล็บที่คมมีไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไม่ประเสริฐเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงเฉือนอินทรีย์คือลิ้นด้วยมีดโกนที่คมมีไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอาโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะในรสที่พึงรู้แจ้งต่างลิ้นไม่ประเสริฐเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงแทงอินทรีย์คือกายด้วยหอกที่คมมีไฟติดลุกโชนโชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอาโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งต่างกายนั้นไม่ประเสริฐเลยเพราะวิญญาณที่เนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ก็ถ้าบุคคลทำกาลกิริยาในสมัยนั้นเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะพึงถึงคติหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ความหลับยังประเสริฐกว่าแต่เรากล่าวว่าความหลับเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าไร้ผลสำหรับผู้มีชีวิตกล่าวว่าเป็นความเคลาสำหรับผู้มีชีวิตส่วนบุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันก็ไม่ควรตริตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยเราเห็นโทษนี้แลว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้รับการสดับแล้วย่อมมีความเห็นอย่างนี้ว่าอินทรีย์คือตาที่บุคคลแทงด้วยลาวเหล็กที่ร้อนมีไฟติดลุกโชนชั่วช่วงยกไว้ก่อนก็ได้เราจะใส่ใจข้อนี้ว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงการรู้แจ้งต่างๆไม่เที่ยงสัมผัสต่างๆไม่เที่ยงแม้ความสบายอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสต่างๆเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้อินทรีย์คือหูที่บุคคลทะลวงด้วยขอเหล็ก ที่คมมีไฟติดลุกโชนโชดช่วงยกไว้ก่อนก็ได้เราจะใส่ใจในข้อนี้ว่าเพราะหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางหูไม่เที่ยงสัมผัสทางหูไม่เที่ยงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางเสียงก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้อินทรีย์คือจมูกที่บุคคลคว้านด้วยมีดตัดเล็บอันคมมีไฟติดลุกโชนชั่วช่วงยกไว้ก่อนก็ได้เราจะใส่ใจข้อนี้ที่ว่าจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางจมูกไม่เที่ยงสัมผัสทางจมูกไม่เที่ยงแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นทางสัมผัสจมูกนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้อินทรีย์คือลิ้นที่บุคคลจะเฉือนด้วยมีดโกนที่คมมีไฟติดลุกโชนโชดช่วงยกไว้ก่อนก็ได้แต่เราจะใส่ใจในความข้อนี้ว่าลิ้นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางลิ้นไม่เที่ยงสัมผัสทางลิ้นไม่เที่ยงแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางลิ้นก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้อินทรีย์คือกายที่บุคคลจะแทงด้วยล้าวเหล็กที่คมมีไฟติดลุกโชนโชดช่วงยกไว้ก่อนก็ได้แต่เราจะใส่ใจข้อนี้ว่ากายไม่เที่ยงโผฏฐัพพะไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางกายไม่เที่ยงสัมผัสทางกายไม่เที่ยงแม้ความสบายอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางกายนั้นก็ไม่เที่ยงด้วยประการฉะนี้ก็ความหลับจงงดไว้ก่อนก็ได้แต่เราจะทำในใจไว้อย่างนี้ว่าใจไม่เที่ยงธัมมารมณ์ไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางใจไม่เที่ยงสัมผัสทางใจไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจก็ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการรู้แจ้งทางตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสทางตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสในทางใจนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดการอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกภิกษุทั้งหลายนี่แหละคืออาทิตตปริยายะและธรรมปริยายดังนี้อาทิตตปริยายะสูตรนัยยะที่สองจบอันนี้คือเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราหลังจากได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วมาอธิบายในรายละเอียดของเรื่องขันธ์ 5ที่ว่ามีความเป็นอนัตตาอย่างไรอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้บ่งบอกถึงความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องเมื่อไม่ปรารภกามเรื่องอะไรที่มันปรารภกามปรารภความยินดีพอใจความกำหนัดอันนั้นมันจะวุ่นวายมีความข้องขัดแต่ถ้าเมื่อมาปรารภมรรค8ให้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ไล่มาตั้งแต่ทุกข์นี่อันนี้คือความไม่วุ่นวาย ความไม่ขัดข้องจุดหนึ่งที่น่าสนใจในพระสูตรวันนี้ก็คือเรื่องของอาทิตตปริยายสูตรที่มีอยู่สองนัยยะด้วยกันวันนี้เอามาให้ฟังทั้งสองนัยยะเลยโดยนัยยะแรกนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านได้เทศไว้กับชลินสามพี่น้องโดยตรงจริงๆและนัยยะที่สองก็มีหัวข้อเดียวกันท่านผู้ฟังแต่ว่ารายละเอียดนั้นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยมีการยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับด้วยการที่ทำลายอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นซะยังจะดีสักกว่าถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีอยู่เนี่ยแต่ดันไปยินดีพอใจซึ่งถ้ายินดีพอใจจะทำให้ไปในอบายได้กำเนิดเดรัจฉานนรกนี่แค่สองยังรวมถึงอสุรกายด้วยเปรตด้วยเป็นสี่ก็จึงเรียกว่าเป็นอบายสี่ในข้อนี้ก็หมายความมาให้เราต้องมีการระมัดระวังรักษาเพราะว่าเรื่องของไฟเนี่ยทุกฝั่งพวกชลินที่เขาทำการบูชาไฟเนี่ยเขาจะต้องรักษาประคับประคองไฟเนี่ยไม่ให้มันดับแหละไหนจะฝนไหนจะลมกว่าจะจุดติดนี่ก็ยากต้องใช้ความฉลาดใช้ความสามารถสมัยก่อนมันไม่ได้มีไฟแช็กมีอะไรแบบปัจจุบันนี้จะมีจะทำนี่ก็ต้องใช้ความสามารถพอสมควรพอจุดไฟติดเราก็ต้องรักษาแบบไหนนี่คือสำคัญในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงความที่รักษาไม่ให้ไปมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นซึ่งถ้ามีเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีความลุ่มหลงมีความโกรธเกลียดไม่พอใจไม่เข้าใจเป็นต้นแต่ถ้าเมื่อเรารักษาให้มันดีแล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในทางช่องทางนั้นเป็นนามว่าได้รับการรักษาด้วยอะไรรักษาด้วยสติรักษาด้วยการสำรวมอินทรีย์ฟังเรื่องราวเหล่านี้ทุกฝั่งเราก็มีการใคร่ครวญไปด้วยพิจารณาไปด้วยบทเพียรชนะเป็นยังไงทำความฟังไปมันจะค่อยมีความดื่มด่ำมีความซึมซาบมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจที่ยิ่งขึ้นไปได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะนำเรื่องราวพระสูตรที่มีอยู่มาในพระไตรปิฎกนี่แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันพฤหัสเรามาพบกันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร